Jeg bor her i Stenhøj i et skævt lille hus. Alene jeg bortset fra rotter og mus. I gården et lokum og bagved et skur. Og i det står mit brændende vindsapparatur. Det syder af fusel og bobler af gær. Din lever tager skade og øjet frustrer. Det smager som revepest og terpentin. Det er billigt, og så bliver man fuld som et svin. Min far, han brændte i 67 år, og så blev han snuppet af tolden i går. Og mor, hun har skaffet et nyt apparat og har sat produktionen i gang i en fart. Det syger af fusel og bobler af gær. Din lever tager skade og øjet forsager. Det smager som revepis og terpentin. Det er billigt, og så bliver man fuld som et svin. Min bedstemor brændte sin brændevin selv. Det slog både hende og manden ihjel. De drak aldrig selv, men for heden den dag. Brænderiet røg i luften med et helvedes brag. Det syder af fusel og bobler af gær. Din lever tager skade og øjet forsager. Det smager som revepis og terpentin. Det er billigt, og så bliver man fuld som et svin. Det hænder jeg selv tager en ordentlig syg, mens jeg lytter til dråberne sagte dryk dryk. Det er som musik fra et fint instrument, for jeg ved, det er sprit på omkring 60%. Det syder af fusel og bobler af gær. Din lever tager skade og øjet forsager. Det smager som revepis og terpentin. Det er billigt, og så bliver man fuld som et svin. Hvis du har fået lyst til at smage det selv, så kom kun til mig, helst når dagen går på hel. Slå tre slag på ruden og stik mig en tier, så får du en sjat af min livs elixir. Det syger af fusel og bobler af gær. Din lever tager skade og øjet forstær. Det smager som revepis og terpentin. Det er billigt, og så bliver man fuld som et svin.